yıllarca koştum hep aşkın peşinden. Anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden. Anlayan olmadı gönül derdinden. Bir vefa görmedim sevdiklerimden. Olsa içmez miydim benim yerimden? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsa içmez miydim benim yerimden? Baharım candan seveni. Zamansız yitirdim hayat sevini. Bulamadım beni candan seveni. Zamansız yitirdim hayat sevini. Yaşarken canımda gördüm eceli. Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı Mecnun'a döndüm. Olsa içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsam içmez miydin benim yerimde? İçmez miydin?